co teraz nasz hicior samozwańczy. Pora zapomnieć. Właśnie, a jeszcze jedno. Na perkusji takie ładne solo zapodał Artur Kłaptoć. Brawo. Dawid, co ty jarałeś się? Tylko tą pizzę tutaj jadłem, Pina się nazywała. Teraz tak, to był jeden z naszych takich pierwszych numerów. I teraz będzie kolejny taki jeden pierwszy, który zarejestrowaliśmy tak profesjonalnie. Wszyscy to kojarzą z autobusami, nie wiem dlaczego. Piosenka się nazywa Przezwać swoją młodość. Jedno słowo jest w autobusach i wszyscy to znają z tego. Zapraszam i posłuchajcie. I tą piosenkę chciałbym zadedykować Kosi. Mam nadzieję, że znasz tekst. No. Brawo, Kosia. Dawno nie graliśmy tej piosenki. No. Artur, to twój ostatni koncert z nami. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Nie szukać żadnego głębszego sensu. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Się nic. Aż coś się ruszy, przestanę przesypiać swoją młodość. Bagaż doświadczeń całkiem pusty. Chyba jestem w stanie coś ruszyć. Dzień nie miał już sensu. Jadę pełnym autobusem. Już nie doczekam się. Wysiadam tam, gdzie zawsze. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Nie zdarzy się już dzisiaj nic i jutro też nie zdarzy się nic. Się nic. Tak bardzo nie chcę przespać swojej młodości. Jadę autobusem do punktu zero. Wiem, nie wydarzy się nic nowego. Jadę, jadę, jadę do punktu zero. Jadę, jadę, jadę do punktu zero. Jadę, jadę, jadę do punktu zero. Jadę, jadę. Nie zdarzy się już dzisiaj nic. Nie zdarzy się nic, nie zdarzy się już dzisiaj nic. I jutro też, i jutro też. Dzięki.